Proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Tak źle jeszcze nie było. Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Sprawca strzelaniny w Colorado jutro stanie przed sądem. Prywatne archiwum zbrodniarza, który wydał wyrok na rodzinę Ulmów, trafiło do Instytutu Pileckiego w Warszawie. Jutro rząd ogłosi nowe obostrzenia w związku z rozpędzającą się trzecią falą epidemii. Wydają się one nieuniknione i konieczne, patrząc na dzisiejsze czarne statystyki. Liczba zakażeń sięgnęła prawie 30 tysięcy, a jak podkreślają lekarze, szczyt trzeciej fali dopiero przed nami. Za 70% wszystkich zakażeń odpowiada brytyjska, bardziej zaraźliwa mutacja, wykrywana głównie u ludzi młodych. To oni teraz najczęściej trafiają do szpitali, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko. Niestety hospitalizujemy w tej chwili coraz więcej ludzi młodych. Przerażający jest fakt na przykład taki, że dzisiaj w raporcie zgonów mamy osobę, która ma 22 lata. Wcześniej, kiedy nie mieliśmy wariantu brytyjskiego, młodzi rzadko chorowali. Teraz niestety coraz częściej. To jak gdyby trochę apel do młodych ludzi o to, aby już nie tylko dbali o swoich rodziców, ale również o siebie. Najwięcej zachorowań odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim, ponad 4 tysiące. Zmarło prawie 600 osób. Zamknięcie w domach, izolacja, praca zdalna – to wymusiła pandemia, ale fakt, że taka rzeczywistość jest z nami od ponad roku, odbija się na psychice. Kiedy powinna się nam zapalić czerwona lampka, że dzieje się coś złego, wyjaśnia psychoterapeutka Agnieszka Rojowska. Mówimy tutaj o emocjach lęku, bezradności, frustracji, takim poczuciu nieprzewidywalności, braku kontroli nad tym, co się dzieje. No wreszcie też o stanach obniżonego nastroju, takich stanach depresyjnych, z którymi często się borykamy. W razie potrzeby nie należy zwlekać i skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów w ośrodkach interwencji kryzysowej, a te są na terenie całej Polski. Parafianie pożegnali swojego duszpasterza. Na cmentarzu w Radoszycach pożegnano księdza prałata Adama Myszkowskiego. Proboszcz z Wielkiej Woli Paradyża zmarł w szpitalu, gdzie trafił na początku miesiąca po tym, jak został ciężko pobity. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, duchowieństwo i parafianie. Wczoraj do godziny 23:00 żeśmy jeszcze w kościele wchodzili co 2 metry. Tak my się żegnali w nim, no bo są czasy, jakie są. Bez przerwy w konfesjonale z brewiarzem czekał na ludzi, dbał o parafian. Sprawca napaści i pobicia księdza jest w areszcie. Przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Sprawca strzelaniny w stanie Colorado wyszedł ze szpitala i jutro stanie przed sądem. Prokuratura postawiła mu 10 zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. Prezydent Joe Biden chce zakazu dla powszechnego dostępu do broni szturmowej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Sprawcą strzelaniny w Boulder w Colorado był 21-letni Ahmad Al-Ali Vialisa. Urodził się on w Syrii w 1999 roku, a 3 lata później wraz z rodziną przybył do Stanów Zjednoczonych. Jego wpisy na Facebooku często poświęcone były sztukom walki, czasem dotyczyły islamu. Według rodziny sprawca strzelaniny miał problemy psychiczne. Był przekonany, że ktoś go śledzi i że jest inwigilowany. Według aktu oskarżenia 6 dni przed strzelaniną Alisa nabył karabinek Ruger AR-556. W poniedziałek wszedł do sklepu King Supers ubrany w kamizelkę kuloodporną i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Zabił 10 osób, w tym 51-letniego policjanta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów, obchodzony w rocznicę zamordowania małżeństwa Ulmów i ich 6 dzieci. Do Instytutu Pileckiego w Warszawie trafiło prywatne archiwum oprawcy, porucznika żandarmerii niemieckiej Eilerta Dickena. To on dowodził akcją w Markowej i osobiście wydał rozkaz rozstrzelania Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci oraz 8 ukrywanych przez nich Żydów. Jak podkreśla dyrektor Instytutu Wojciech Kozłowski, wskazanie z imienia i nazwiska sprawców zbrodni to symboliczne przywrócenie sprawiedliwości. Dla zdecydowanej większości Polaków, zwłaszcza na prowincji, na wsi, terror niemiecki był kompletnie anonimowy. Jedyne, czym się wyróżniał, to mundurem. Ci sprawcy nosili mundur, który był mundurem niemieckim, natomiast kim byli, nie wiadomo. I teraz rzeczywiście w momencie, kiedy Niemcy swoich zbrodniarzy nie rozliczyli, pozostaje nam, a często rodzinom wcześniej, indywidualnie poszukiwać tych, którzy tych zbrodni się dopuścili. Morderca rodziny Ulmów nigdy nie stanął przed wymiarem sprawiedliwości. Po wojnie wrócił w rodzinne strony w Dolnej Saksonii, dostał awans i kontynuował służbę w policji. Dożył sędziwych lat, otoczony szacunkiem rodziny i sąsiadów, jako przykładny obywatel, mąż i ojciec. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w finale Ligi Mistrzów. Co za emocje, co za horror, co za roller coaster. Niesamowity mecz po złotym secie. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle pokonali Zenit Kazań. W regularnym meczu było 2-3 i musiał zostać rozegrany złoty set, który został rozstrzygnięty na korzyść polskiego zespołu. Wielkie brawa. Jutro debiut Paula Souzy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyk zaczyna z wysokiego C, bo to mecz eliminacyjny do przyszłorocznego mundialu. 3 treningi przed spotkaniem z Węgrami to niewiele czasu, ale w oparciu o tak doświadczonych zawodników jak Wojciech Szczęsny możemy liczyć na nową jakość gry biało-czerwonych. Mam nadzieję, że na boisku będzie to wyglądało podobnie jak na odprawach, bo na odprawach wyglądało to bardzo przyjemnie i obiecująco. Ten czas, te 3 treningi krótkie, które mieliśmy, wykorzystaliśmy głównie po to, żeby te nowe pomysły, te nowe idee trenera zapoznać. Wyglądało to, uważam, bardzo porządnie, ale o taktyce można rozmawiać przez wiele godzin. Wszystko weryfikuje się na boisku i tam trzeba pokazać, że ten pomysł jest i wiemy, jak to robić. Myślę, że pomysł jest uniwersalny. Wiadomo, że każdy mecz są różne strategie, różne pomysły na grę, ale zawsze blisko tego pomysłu na naszą grę i też bardzo dużo czasu spędzaliśmy na odprawach, analizując to, jak my mamy grać, a dużo mniej grę przeciwnika. Też, kiedy przychodzi nowy trener, to potrzeba troszkę czasu, żeby wyjaśnić jego pomysł na grę i głównie na tym się skupialiśmy. Dlatego mówię, że wydaje mi się, że wykorzystaliśmy ten czas jak najlepiej. W jutrzejszym konkursie indywidualnym w lotach narciarskich o Mistrzostwo Świata na starcie staną Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Zabraknie w nim natomiast Klemensa Morańki, który przepadł dziś w kwalifikacjach. Według trenera Jana Szturca Żyła skakał poniżej możliwości, chwalił natomiast Stękałę i Kubackiego. Piotrek powiedział, że no, jeszcze nie zgrała się głowa z nogami, nie miał takiego czucia. Czwartek konkurs, także myślę, że ten dzień będzie zupełnie wyglądał inaczej, jeśli chodzi o Piotrka, że odzyska to czucie, że wszystko zgra z sobą. Wszystkie części ciała, myślę, że odpali. Natomiast tutaj i Andrzej Stękała, i Dawid Kubacki potwierdzili, jak gdyby w treningach, potwierdzili w kwalifikacjach po tych skokach treningowych, że są w dobrej dyspozycji i to jest zadowalające. Troszkę może poniżej możliwości Kamil Stoch. Start zawodów zaplanowany na godzinę 15. Mistrz Polski Stanisław Aniołkowski 10 w prestiżowym wyścigu klasycznym z Brugi do De Panne w północno-zachodniej Belgii. Zwyciężył Irlandczyk Sam Bennett, który na finiszu z grupy pokonał Belga Jaspera Philipsena i Pascala Ackermana z Niemiec. Trwa setna edycja etapowego wyścigu Volta Ciclista a Catalunya, czyli wyścig dookoła Katalonii. Dzisiejszy 3. etap wygrał Adam Yates i został liderem. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc z bezchmurnym niebem, najcieplej na Pomorzu Zachodnim 5 stopni, na Podkarpaciu przymrozek do -3. Jutro tylko na zachodzie sporo słońca, od 6 stopni w Lublinie do nawet 14 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, MediaExpert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. MediaExpert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A w muzyce w programie trzecim klub folkowy, który otwiera swoje podwoje. Starszy już co nieco półredaktor nieopatrznie obejrzał mecz naszych siatkarzy, no i teraz muszę odpocząć. Tu szerzej państwo również śledzili wyczyny naszych sportowców, w związku z tym ta godzina da nam trochę odetchnąć. Pieściło uszy muzyka rumuńska i do niej jeszcze powrócimy, bo będzie ku temu okazja, ale dzisiaj pomyślałem sobie, że moglibyśmy odwiedzić parę miejsc, które z muzyką mają wiele wspólnego. Na muzycznej mapie świata największe centra to nie te najbogatsze, a wręcz odwrotnie. I są miejsca, które kojarzą nam się z muzyką w sposób nieodparty. Jeżeli mówimy flamenco, to oczywiście Andaluzja, ale już jeśli chodzi o sewilliany, to już sama nazwa wskazuje, że z Sewilla najlepsze fandango, wiadomo, z Huelwy. Takie miasta jak Lizbona, Paryż, no, chociażby. To wszystko ma swoje konotacje muzyczne i dzisiaj nieśmiało tym tropem ruszymy, a zaczniemy od naszego podwórka lata 20-30, kiedy Warszawa miała swój charakter, dzielnicę żydowską, a tam ulicę Rynkową przy 7 numerze, później, uwaga, przemianowana na Gnojną. Istniała tawerna Grubego Joska. Miejsce magiczne, w którym spotykali się i bogaci, i biedni. Bywał tam m.in. Wieniawa. No i cała śmietanka artystyczna. Ale byli też i tata Tasiemka, i miejscowi gangsterzy. Bal na Gnojnej i szwagier Kolaska. jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej. Zebrał się ferajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania, byle byłoby co pić. Kiedy na harmonii Feluj zajwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte z cicha żnie. Ferajna tańczy wszystko zdrowo. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintoire skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świecą, smętnie gwiżdże nocny stróż, a kad maciejewski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte z cicha łka. Ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na Gnojnej jak co dnia, gdy nie jednej pary dziś brak. Gordon, muzyka i Julian Krzewiński z Leopoldem Brodzińskim, słowa. A to, że nie jednej pary dziś brak, to akurat wersja powojenna. Nie będę tłumaczył dlaczego. Jeśli chodzi o starego Joska, to był potężnym mężczyzną i w lokalu nie pozwalał na burdy i awantury. Przekonywał wszystkich swoją tężyzną fizyczną. Natomiast prawdziwy szacunek, którym darzył go półświatek, pochodził z zupełnie innych walorów restauratora. Doprowadziły go do tego brawurowe wyczyny alkoholowe. Ponoć potrafił wypić liter spirytusu, nie odrywając butelki od warg spragnionych, i czynił to wielokrotnie, zbierając datki na żydowskie sieroty. To Josek, którego zdanie liczyło się do tego stopnia, że był arbitrem w sporach między ferajną. Porzucimy go na chwilę. Umiał wypić, a teraz, jeśli chodzi o to, The Real McKenzie's i Drink Some More. like a squid up a door, and I drag me back to me job. Not a break, but a back, kicking balls to the wall. Down a mile in a hole, moving mountains of coal. Boy, here's the head, it's ringing my bell. Sing a song, bang a gong, acting up would be good to be bad. Just to take up the itch, whether digging a ditch or swinging a sledge, I drink to ignore how society's is crap by the whiskey in me. And I ain't even whacked. Now I know how it feels for the rats on the wheel to run for the cheese. So we drink and we drink and we drink. Ach, tak szybko rozpoczęliśmy, że zapomniałem się przywitać. W związku z tym od razu śpieszę z doniesieniem, że dzisiaj za sterami aż do północy w Trójce Agnieszka Łukasiewicz. Michał Margan-Margański jest naszym producentem, a półredaktor Wojciech Ossowski przed mikrofonem, a znak to niechybny, że nasz adres internetowy brzmi od tej pory wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mamy całkiem sporą grupę wsparcia na facebookowym profilu. Grupa Klub Folkowy. Proszę sprawdzić, bo zaczęliśmy od Wyszynku, a właśnie na Facebooku mamy przepis na kiełbasę po proletariacku. A serwuje Waldemar Sulisz, nasz trójkowy specjalista od kuchni. No właśnie, było o ciężkich trunkach. Jeśli chodzi o miasta, to myślę najbardziej sławnym miejscem, które kojarzy się z takim procederem, jest Leningrad. Gdzie my jest wszygda wiosna i niepłakaj pogody, a gdzie my jest tam nie da sna. И что нам эти годы? Я скажу вам так, как есть, прямо без подвоха. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там плохо. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там плохо. Come on! We'll be right back. всегда пою и всегда веселье. А если пиво с водкой пью, то утром мне похмелье. Я скажу вам так, как есть, прямо без подвоха. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там плохо. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там плохо. Come on! Я сам собрал. А где нас нет, там жуть и мрак, и пиво там без пены. До 12 кабак и несут на стены. Я скажу вам так, как есть, прямо без подвоха. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там плохо. Хорошо там, где мы есть, а где нас нет, там похуй. To była piosenka z dedykacją dla dzielnych siatkarzy Zenita, którzy pochodzą z Sankt Petersburga, przypomnę, czyli z Leningradu, a dzisiaj dzielnie stawiali czoła naszym tytanom. No właśnie, Leningrad za nami. Zmieniamy również miasto, tym razem Wrocław, skąd pochodzi projekt Wołodia. Sama nazwa zespołu sugeruje, że mają coś wspólnego z Wysockim i tak właśnie jest, ale po jakimś czasie przestali odwoływać się tylko do jego repertuaru i sięgnęli po pieśni i ze Lwowa, i z Warszawy, a ostatnio nagrali płytę z piosenkami, które mają wspólny mianownik. Projekt Wołodia, śpiewa Grzesiuka. I sięgamy po tę płytę i jest ku temu okazja, jako że mamy 5 egzemplarzy ze wspaniałymi autografami dla słuchaczy klubu folkowego i tu będzie nawet chyba bez konkursu po prostu ćwiczenie na refleks. Proszę nam podać tylko swój adres pocztowy i napisać kiełbasa po proletariacku. Będziemy wysyłali. Kto pierwszy, ten lepszy adres. Wojciech.Ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl. No i zaczynamy. Ubrączki wstawa, jelci zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Romkę znają i każdy z nią romanse rżnie. Jest harmonista, jest jazz bęczysta, jest wodka słodka, jest i czysta. I płynie walczy figurowy ten nasz morowy i fajno jest. Jest na siłbaca, Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się w fela, w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził kraby, palą się baby i fajno jest. Baczność? A może proszę? Koszyczek w prawo, gamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie plaj się. I półgo w cymbał, dwa razy w oko. I szóst szufladko, i zmiana tam. Muzyka. już mamy pełno proszących o płytę. Nie wszystkich będziemy mogli ukontentować, ale przypomnę, projekt Wołodia. Wiele osób sięga po repertuar Grzesiuka. Być może doczekamy się prawdziwego renesansu muzyki tego artysty. Jeszcze dzisiaj powrócimy do niego ze stosownym komentarzem. Teraz jednak, skoro już po spelunkach i takich dziwnych miejscach hasamy, to Johannesburg, a w zasadzie przedmieścia tego miasta, doba apartheidu, ale oaza wolności w tym czasie, mianowicie klub Sofiatown, w którym przez niedopatrzenie spotykają się muzycy i biali, i czarni, i razem muzykują. To było wówczas miejsce kultowe, no ale gdy okazało się, że taki istnieje, system przyjechał, rozwalił i dopiero w 2006 roku pod zmienioną nazwą przywrócono to miejsce do muzycznego życia. Z łezką w oku wspomina je Sofia Klasen. See the people standing in the doorway. See the bright light on a summer night. I can hear the music from 50s by. I can see my past passing by. I had no chance to say goodbye to romance. I had no time to leave it all behind. It was a place I knew where my dreams came true until they broke down. So I can hear Chevy's up in Good Street. I can hear the wind before the storm. I can see police on a winter night, breaking down the place where I was born. I had no chance to say goodbye romance. I had no time to leave it all behind. It was a place I knew where my dreams came true until they broke down. So fire turned. It was a place I knew where my broke it down. Until they broke it down. jeśli chodzi o RPA, wielokrotnie mówiłem, że dawniej w takich miejscach śpiewało się od rana do wczesnego rana i odwiedzane były przez mafiozów z obstawą. Mafiozowie byli muzykalni, jak to czarnoskórzy, i w związku z tym, jak jakaś melodia przypadła im do gustu, kazali zazwyczaj wokaliści ją powtarzać aż do znudzenia parę razy. I problemy zaczynały się dopiero wtedy, gdy na sali było dwóch mafiozów i mieli odmienne gusta, i wówczas bez strzelaniny się nie obywało. Ale powrócimy do tych historii kiedy indziej. Teraz Zanzibar. Tam mieszka Sinoubi, którego poznaliśmy w czasach pandemii, bo podsyła nam od czasu do czasu swoje utwory. Miasto znakomite, nowoczesne, ale Sinoubi hołduje tradycji i gra na niesamowicie starych, prastarych, prehistorycznych wręcz instrumentach. Muzyka wszelako nowoczesna. Oto pocztówka prosto z Zanzibaru. My jednak powracamy do ciekawych miejsc i do ciekawych miast. Dublin, wiadomo, myślę, że znakomicie się w tę tradycję wpisuje i za chwilę tam będziemy za sprawą Shona McGowana z The Pogues, który w duecie zaśpiewa Sinéad O'Connor, ale Zanim to nastąpi, powiem o ciekawej inicjatywie węgierskiej. Jutro gramy z nimi w piłkę nożną, ale również i mamy inne projekty, między innymi projekt łączący artystów węgierskich z polskimi. Jeżeli ktoś gra na jakimś instrumencie i ma zespół, a chciałby powspółpracować z bratankami, to na stronie Klub Folkowy wszelkie informacje znajdzie. Tam zamieściłem link do oficjalnych dokumentów, które trzeba będzie przeczytać i coś z nimi zrobić. A teraz Sean McGowan i Sinéad O'Connor. Do you remember that sunny day? Somewhere in London, in the middle of nowhere. Didn't have nothing to do that day. Didn't want to do nothing anyway. You got a way of walking. And it's something about you. And now I know I never ever wanna be without you. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. Wanna be haunted by the ghost of your precious love. Of your precious love. First time I saw you standing in the street, you were so cool you could have put out Vietnam. All the girls ask what's he like, I sees kind of shy, but that's the kind of girl I am. He's my kind of guy. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. Of your precious love. Of your precious love. Of your precious love. I'll build my world around you. I'll bless the day I found you. I'll stay beside you. I'll never leave or tell you all those lies that you never believe. Wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. Wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. Wanna be haunted by the ghost. Of your precious love. Got a way of walking. You got a way of talking. And it's something about you. It's the kind of girl I am. He's my kind of guy. And now I know I'll never ever want to be without you. I wanna be haunted by the ghost. I wanna be haunted by the ghost. Sean McGowan, lider do pewnego czasu zespołu The Pose, który kojarzy nam się jako największa gwiazda gatunku punk folkowego, ale nie, jeśli chodzi akurat o takie granie, przyznam się szczerze, że dla mnie numerem jeden jest The Whiskey Priests. Nie irlandzkie, a angielskie, pochodzące z County Durham, z angielskiego Śląska, tuż obok granicy Szkocji. Miejsce, w którym z dziada pradziada wszyscy szli do kopalni i pracowali pod ziemią. Ci, którzy akurat tego nie robili, budowali przemysł stoczniowy na wybrzeżu, też w tym hrabstwie. No i przyszły strajki, żelazna dama je rozgoniła i wielu tamtejszych mieszkańców stanęło przed dylematem, co dalej. Bracia Millerowie, mając takie nazwisko, zdecydowali się na granie, no i założyli grupę The Whiskey Priests. Glenn Miller w tej formacji i jego brat Gary. I teraz powracamy do nich, bo skoro The Pogues i skoro takie klimaty, to może jeden z wielkich przebojów The Whiskey Priests, który zabierze nas na wiejską zabawę. He's gonna sing this one, but it's not what you think. It's about a bonny lass from Gateshead. I want you to never see me last while I am. I can't mention for free. I got to tell her how I like her, so I tea. It's just for lads and lasses for to whisper their affection. The funniest lass in Gatesy, what he fears is bothered me. Way! The first time I saw her, I found her, I didn't know her. Was sure I'd seen her face before, I couldn't think of where. Of the wise and binding passing, up the high speed in the morning. Well, I love her so enticing, now my heart was mighty mare. However, I didn't see her for the week till one day to the bridge, and I stopped up on a gown, and the gathers had come aware. She told us I was clumsy, and I said that I was sorry. I humbly begged her pardon, I was weak for what to say. You say, is that I had a right to tell the conversation first was shy and a turn first class. We talked about the weather and she mentioned that her father was a puddle of doom and half says, how we money gets in us. How it's a party, confidentially, her uncle was a grocer. Her mother's father's cousin was a fiddler on the shore. She talks in nice and friendly, her look both sweet and pleasant. A power I've never seen her last a charming light before. Oh, she said her mother keeps the shop and sells her pies and candy. Her brother raised a cobbler in the high part of the town. Now she was a dressmaker and we got on so well together. I blessed her being so awkward as to stand up on a gown. Way! I made her up, stop me, no talking nuts and nonsense. Bless you when you're born, when there's doubts that go past. I asked her how she'd been in us and I took her on Sunday. To my delight, she says I might, me body gets in glass. And to my delight, she says I might, me body gets in glass. Woo! wysłałem Zenit do Sankt Petersburga, a oni, jak piszą państwo, i to zresztą słusznie, skazania. Mam nadzieję, że się nie pomylą, wsiadając do samolotu. A my powracamy do Stanisława Grzesiuka. Klasyka. Klasyki, skoro już z jego repertuaru czerpiemy, to znowu Wronki wstawa, ale tym razem w jego wykonaniu. A czynię to naprawdę z przyjemnością, dlatego że sam Stanisław Grzesiuk był naszym radiowym trójkowym kolegą, który na Myśliwieckiej miał swoje programy, w których apelował do słuchaczy o podsyłanie mu różnych wątków muzycznych. I część z jego repertuaru została w ten sposób właśnie wzbogacona. A zatem Stanisław Grzesiuk, jak u siebie, u Wronki wstawa. Stawa, jeździ zabawa, na Czernakowski fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romansernie. Jest harmonista, jeszcze zwędzista, jest wódka słodka, jest i czysta. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest ta śrubaca, a felusz maca, gdzie towar kupić się opłaca. Jest towarzystwo przeojrany, więc już się feta w tany znów. Spiritus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Ja patrzyć proszę, posiłcze klawo, damulki na przódę, panowie w tył, no te, no co, no nie pchaj się. I wódko wsypał dwa razy wodą, jeszcze od szufladką i zmiana dam. W tym wielkim błoku, ktoś felkę z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Tej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki, a Helka krzyczy policja i bungo w ryja i fajno jest. Stanisław Grzesiuk, dla przypomnienia, a my już kończymy, dobijając do portu dzisiaj, zaledwie tylko musnęliśmy temat genius locy i muzyki w różnych miejscach. Dlatego też powrócimy do tego tematu za tydzień, a żegnam państwa, no właśnie, w Odessie. Wyjątkowo muzykalne miasto, czerpiące z różnych okolic, tym razem z Rumunii. Temat, który nas powitał, przyda się dla przypomnienia, ale sięgamy po tę melodię dlatego, że rumuńscy cyganie są zdania, że to właśnie oni przywieźli tradycje grania na instrumentach dętych do Nowego Orlanu i gdyby nie oni, w życiu nie powstałby tam nowoorlański jazz. W związku z tym dobranoc na koniec w takim noworlańsko-rumuńskim graniu, a ja przypomnę o osobliwościach muzycznych z niedzieli na poniedziałek o północy w Trójce.